Peyğəmbər səsən bildirirdi ki, əgər mənim ümmətimdə ilham verilən olsaydı kim olardı? Ömər ibn Xattab. Çünki Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, yəni o qədər məsələdə, yəni dəqiq rəyi seçən idi ki, məsəl üçün, misal üçün, Peyğəmbər s.ə.v-in daha doğrusu Peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra Ömər ibn Xattabın Şama getdi ərəfədə. Yəni, gelib çatırlar, görürlər, mücahidlər Şama girmir. Niyə görə? Bəs Şamda taun xəstəliyi var. Və Ömər radiyallahu anh, sahabələr müşavirə edir. Və bu müşavirə yadda salin qardaşlar, hər bir zaman, hər bir, əgər Ömər bin Xattab kimi, Əbu Bəkir kimi, Əli kimi, Osman kimi, hətta Peyğəmbər (s.ə.s.) özü, Allah sonra buyurur ki, ona və şəvirum fil əmr, onları əmrlərində müşavirə elə, rəylərin soruş. Baxın, görün, əgər Allah sonra vatalaya, Peyğəmbər (s.ə.s.) müsəlmanlarla müşavirə eləmək, yəni onların rəyini öyrənməyin əmr eləyibsə, deməli, sən, mən idarəçiliyimizdə sizə müşavirə eləməli deyilik. Hətta baxın, görün, bugünkü gündə, baxın, görün, bax, dəvəti necə fəsadla körləyirlər. Yəni, kimlərsə çıxıb, o alimin fətvası, onu buna qatıblar, bunu ora qatıblar, artıq camat bölündüyücə neynəməyə gedir? Bölünməyə doğru gedir. Əvvəl, 3-4 il əvvəl deyirdi, ya, flankəs təkvizidir, flankəs xavarizi. İndi o təkvizi, xavarizi qalıb bir tərəfdə, artıq camatın içindən camatı neynirlər? Yəni, bölürlər. Bu namaz qılmağı kafir görür, bu görmür, o ətri kəsməyi yer, bu kəsməyi görmür, o flan şey görür, flan şey görmür, o murcə edir, bu murcə demir və yaxud və s. Oca təkvizi özətləri qalıb bir qıraqda. Artıq həmən insanlar, yəni təkvizi dediyi insanlar o dərəcə çatıb, deyirlər, onlar həmişə düz deyirlər. Niyə onlar təkvizi deyirlər ki? Əgər onlar düz deyirdilərsə, onda bir dənə nümunə gətirir ki, bəs onda təkvizçilər kimdir? Əgər o təkvizçilər sizin rəyinizə düz deyirlərsə, sağını, solunu, qabağını, arxasını imamları təkvir edirlərsə, və biz ona deyirlər, bu təkvizçi əqidəsidir, kütlanlı ümməti təkvir eləmək olmaz və biz ona təkvizçi kimi qələmə verdiksə və siz də onların dediyin haqq görürünü siz deyin ki, təkvizçilər kimdir? Desən, mətrudu kimdir? Dəlil var, filan kəsdir. Murcə kimdir? Ona dəlil var. Möhtəz ona dəlil var. Yaxşı, cəhmi ona da dəlil var. Əşşəri ona da dəlil var. Xavaris ona da dəlil var. Çünki xavacılar böyük günahların təşkin çarpı. Yaxşı, murid təkvici kimdir onda? Yoxdur, elə bir şey yoxdur. Çünki təkvici vəsf elədikləri hallar artıq həmən insanların üzündə toplaşır. O təkvicilər ki, hansı ki, 3 il, 4 il əvvəl tərk meçidləri tərk eləmişlər, imamların dalında namaz qılmırdılar, o təkvicilər artıq bugünkü gündə tamamilə bunların rəyinə müvafiqdir. Daha bunlar onlara müvafiqdir. Yəni, belə çıxır ki, onlara desən ki, bir dənə təkvici göstər, kimi göstərəcək? Axı, bu özdə tədricən onun dediklərin deyir. Əgər bir insanı elədiyi bir şirkin müqabilində hüccəsiz, bəyansız, filansız, sən müşriksən, kafirsən, ittiham olunursa, mən də sual verim ki, onunla təkvici nə fərqi var? Heç bir fərq var, qardaşlar? Yox. Məntiqlə dəlil, heç bir dəlil, heç bir fərq yoxdur. Niyə görə? Çünki o artıq özü təkvir içindədir. O təkvir içindədir və onlar təkvirçilərdən də ədalətsizdirlər. Yəni təkvirçilər heç olmasa təkvir edib çəkildilər bir qırağa, nə gecə gündüz sənin, mənim, onun, bunun qeybətim, çəkilə bir qırağa. Meclislərə getmirlər və zənn elək ki, dar küfürdür, çəkilə bir qırağa, ancaq sən fəsadların ondan da artıqdır. Sən artıq nə ki onlar kimi, onlarınla fəsadın onlardan da artıqdır. Çünki sən gecə gündüz alimlərin danı danırsan. Sən gecə gündüz dəvətçilərin danı danırsan. Ancaq o bir-iki il danışı deyandı. Bəlkə də danışmayın, bəlkə də o Allahdan qorxuyur, yox qeybət eləmin, çəkilir bir qıraq. Ancaq sən hər gecə neynirsən, hər gecə yatırsan, deyirsən ki, ya Rəbbi, səhər-səhər mənə bir yeni bir üsul ver, onlara bir fitnə törədim, bir şey eləyim. Və hər dəfədə şeytan sənə neynir? Tədricə metodlar çıxardır. Yəni, bugün sən Əbu Zərqanı dəlil gətirin, Əbu Zərqa çöndü, sən deyən deməkdir, Əbu Zərqa azdır. Sabah üçün Şeyx Fovzan ki, sözündə Şeyx Fovzan da başqa məsələdə bəzələrə çıxacaq, yox, Şeyx Fovzan da düzüm, bəs onda kim qalacaq? Onda öz-özünə sual ver ki, yəni axı sənin bu məsələdən sonra səninlə onarsa nə fərq qalacaq? Nəticə ilə heç bir. Yəni sadəcə onlar müəyyən əməllər tərk edirsən, sən müəyyən əməlləri tərk eləməmisən. Ancaq təşkil baxımından isə yəni eynidir. Və qeyd et. Və biz də bu təkvislərdə məsəl müşavirə mövzusunda danışdıq ki, əgər onların içində olan 1 2 3 elm tələbəsi saydıqları bu gün də bu dəvətin axınını, dəvətin düzgün getməməsini onlar oxuyub araşdırıb görürlər ki, dəvət düzgün getmir. Sən demə 22 ildə heç bir tövhidi bilmirmiş, bu camaz elə şirk eləyir, elə namaz qılırmış. Yəni, bu toplu ümumiyyətlə tövhidən xəbəri yoxdur. Yəni, 15-20 ildir burada dəvətin köşünü qoyublar, dəvətçilər burada tələbələr olsun, digə dəvət elbər. Sən demə, bu 22 ildə, sən demə, burada tövhid yayılmırmış. Əksinə, onlar deyən kimi, biz hamısına bacı qardaş demişik, yəni müşriklər demişik ki, onlar tövhid əhlidir, onlara deməyin, onlar şirk eləmirlər və s. Yəni, əgər bu gündə, bu bir neçə vaxtda, həmən o elm tələbləri və hatta ki, onların saydıqları kimlərsə, əgər onlar, yəni, haqqı başa düşdülərsə, baxın, görün, onların müşavirə elə və məsələnin fəsadı hara gəldi, çıxdı, onlar həmən sözləri, fitvaları, həmən o məsələləri yönətlər həmən o cahillərin əlinə, hansı o cahillər ki, onlar üzündən düzgün qıran oxuya bilmirlər. Özləri deyanlar bir qırağda, həmən o cahil insanlar, hansısa ki, həqiqi mənada dindən və dində olan ixtilafdan xəbəri yoxdur, düşüblər camatın canına. Fəsad fəsadın dalınca gedir. O bunun, özləri deyanlar bir qırağda, kitab paylayır. Abadan, bilirsən bu nədir? Mötəbər alimdir. Qardaş, elə kitabdan onlar paylaşdırırlar, elə kitabı oxumağı tövsiyə edirlər ki, o kitabı İxvan yazıb. Hansı ki, o kitabın da müəllifi ilk öz məqaləsində də müasir Xavazan başlığı olan Səfər Havalinin mətnindən kitabından nümunə gətirib. O bəs eləmir ona. Bax, o qədər. Səbəb nədir? Səbəb onlar əgər onu düzgün bilirdilər, haqq bilirdilərsə, yəni insan əgər bir elmi məsələdir, müzakirə sarmazsa, tam sən elm əhlisən. Bir axtardın kitabdan bir dənə məsələ çıxır, gördün, yox, qamət zat bu məsələni demir. Yəni, sən elə zənnəyirsən ki, demir. Sən gedib bunu çobanla məsləhət eləməlisən. Kimdən məsləhət eləməlisən? Mən sual verəm, ədalətli ola. Əgər tutam ki, sən ticarət eləyirsən və ya da sən mataristsən. Sən matarın tutam ki, hansısa Porsche-nin yontmağını və ya da dəyişməyini gözəl üstüm tapmışsan. Məsələn, tutam ki, orada gəl, Şilvovkaya gedir, mən bilməm, belə cümlələr deyirəm. Orada nəsə orada Şilvovkaya gedirdi əvvəllər. Sən baxdın, gördün, nəsə başqa bir şey qoymanı tez baza üzəlir. Sən ona gedib kartof sıda nə deməlisən indi o məsələni? Yox, kimə deməlisən? Əlbəttə göz əhlinə deməlisən, qardaş, matarisi gev deməlisən. Sən ona gedib dağın başında o icad elədin, tap, apar get Şamaxının, nə bilim, Pilqulunun dağlarına, sanatoriyalarına get ora çıx, çobanda bir dənə təzə şey edəm, nədir? Bəs gör, nə edəmişəm mən? Porşəm belə belə belə dəyimişəm. O da onu görsün, geçsin o bir çobanların yanına. Çobanlar dedin, ayaqqaçsa, maşınımız düzgün işləmir, qardaş. Porşəni belə eləmir. Gör, nə qədər? Fəsad fəsad deyil. Qardaş, bu dünyalı məsələdədir. Görün, biz ahirəti məsələdə bu qədər zülmün içindəyik. Əgər həmən insan biləcək məsələ haqdır, yox bu düzgün deyilmir, düzgün yazılmayıb, subhanallah, əlhəmdülə, biləcək kim dəvət edir, kim, gəl, niyə bir qardaş, niyə yıq qardaşları, cəm edən qaraba belə bir məsələ var, bəlkə mən doğrudan düz başa düşmürəm. Bir ayət, qardaş, 10 dənə tələbə otursun, heç bir təfsirizlə baxmasınlar. Ayən desinlər, mən bir dənə sual edəm, hələ biz bir şey deyəcəksiniz. Hansımızın sözü götürüləcək? Hansımız qolu güclü yox, yox hansımızın pulumuz yox, kimin sözü götürüləcək? Kimin sözü Quran və sünnəyə müvafiq gəlir onu? Əgər sən və mən, İmam Buxari, İmam Müslim, ondan sonra İmam Əhməd, İmam Şafi, İmam nə bilir, İmam Malik, Abani və digər sələf alimləri, hansının sözünü biz götürürük? Hansı zor alimdir o, hansı çox yaşayıb o, hansının sözü, yox hansı türmədə çox yaşayıb onun sözünü götürürük? Qardaş, hansı Quran sünnəyə müvafiqdir? Bu, əhl-i sünnədə qaydadır. Əhl-i sünnə qayda odur ki, insanlar, elm insanlara görə tanınmır. Haqq insanlara görə tanınır. İnsanlar haqqa görə tanınır. Əgər bir insan haqqı söylətsə, məqbuldur. Amma flankas dedi deyənə, o haqq deyil. Əgər tam ki, bu insan, deyirəm ki, flan qardaş sələfi deyil, ixvandır. Dəlil nədir? Belə kefin belə istəyir. Dəlildir qardaş o. Əlbəttə ki, dəlildir. O halal və haram Quran və sünnədə olan halal haramdır. Əgər bu üçün də kimsə deyəcək, yox qardaş falan kitabı oxuma, bizim də qarşımıza çıxır. Baxır deyir falan kitabı oxuma. Deyir müəllif kimdir deyir falan kitabı. Yox qardaş o adamda problem var. Ola bilər mən oxumamışam o kitabı. Ancaq mən durum bu gün tələbə haqqında, elm əhli haqqında deyim ki, Elxanın kitabını oxuma. Abdurrahimin kitabını niyə görə mənim onlardan xoşum gəlmir? Dəlildir bu qardaş. Dəlil deyil. Səndə dəlil sübut olmalıdır. Əgər bir alim, bir alimin danı deyəcək ki, falan kəs murciədir, falan kəs belədir, dəlil nədən gətirməlidir? Həmən onun kitabından ki, murciəli nə dələt eləyir orada? Və bu üçün də bizim öz Azərbaycanımıza baxın görün həmən bu dəvətin bu cür parçalamasına, fitnə fəsadın baş verməsində vallahi ki həmən insanların boyuna məsuliyyət düşəcək. Düşür də. Və onların çoxu da artıq dərk edib ki, onların o çobanlarla, o Quranı üzündən düzünü oxumayanlarla, o haqqı ancaq, belə deyək, emosiyayla qəbul edənlərin əllərini, o dəlilləri vermək, o sözləri deməkləri artıq həmən insana başa düşüb çox böyük səhv ediblər. İndi o insanlar çəkilir bir qırağa, həmən o materis olmayanlar, həmən o sənəti bilməyənlər, o ixtilafı bilməyənlər, şəriəti, Quranı sünnəni bilməyənlər əllərinə götürürlər, hər cümə qoltuğunu altından çıxardı, buna verir, qardaş, heç kimə demək haqqdır. Haqqı niyə qoltuq altı paylamalıyır ki, qardaş? Haqq bəyə qoltuq altı paylanır, qardaş? Haqq açıq-aşkar paylanır, haqq açıq-aşkar deyilir. Haqq açıq-aşkar müdafiə olunur, təbliğ olunur, ondan çəkinmək lazım deyil. Ancaq yenə deyirəm, həmən insanlara o, belə deyək, o dəlili söyləyən, o məsələni rəyi deyən hökmən onlara bildirməmişdən öncə nə etməli idi? Elm əhlinə müşavirə eləməli idi, məsləhət eləməli idi. Və bu da həqiqdən onu göstərir ki, yəni hər bir yerdə, hər bir yerdə dəvət varsa hökmən dəvətçi arasında olmalıdır. Müşavirə olmalıdır. Dəvətçi də müşavirə olmalıdır və dəvətin halı nəzərə alınmalıdır, nəzərə yetirməlidir. Əgər məsləhət varsa, müəyyən bir məsələnin deyilməsi deyilir. Əgər məsləhət deyilsə, deyilməyə də bilər. Əgər tam ki, məsəl üçün deyirik elm, oturaq, deyək zəkatdan. Bugün Azərbaycanda dəvət saxlayan yoxdur. Var dəvət saxlayan? Yoxdur. Onu dəvənin zəkatını müəyyən bir elm əhli miqdarının keyfiyyətinin vaxtın zamanı bilsə bəs eləyir. Ancaq mən gəlimsə bu insin tofidə, əqidəyə, şirk, küfür, tağut, fikri məsələlərə ehtiyac oğuz halda mən gəlimsə ailən ancaq dəvətin zəkatından danışım. Mən isə gəlim 120-də çox dəvənin adı var. Hər dəstə dəvənin bir dənə adını açıqlayım. Dəvənin həmən vəsfini sizə deyim. Razmeri, kilosu, çəkisi nə qədər olmalı, boyu, buxu nə qədər olmalı, gözlərinin rəngi olmalıdır. Hər dəstə 120 dənə dərsim bizim orada dəvədən keçir. Bir faydası var onun. Onsa burada dəvə əhli yoxdur. Yəni dəvədən zəkat çıxacaq bir insan yoxdur. Və eyni zamanda da baxın görün, əgər bu üç gündə onsuz da sənin ətrafında olan insanlar onsa namaz qılmırlar. Onsa həmən insanların çoxu Rəbbindən uzaqdır. Həmən insanların çoxu özü müsəlman saya-saya neynirlər? Şirk eləyirlər. Qaranlıqdır ki, məsələ. Qaranlıq deyil. Nə qədər şqatur vurursan, nə qədər mala vurursan, nə qədər şpakulevka, nə qədər aboy vurursan, vur, haqq elə bu cürdür. Ancaq bunu durub insanların, halbuki 2 ildir namaza gəlib, bugün mən filan kəsindən namazımda ehtiyat eləm. Bəs 20 ildir namaz vurmadın, niyə ehtiyat eləmirdin ondan? 23 ildir burada dəvətçən 2 ündür namaz qılın, niyə bəs 20 ildir ehtiyat eləmirdin? Hamısı nədir? Şeytan şübhəsidir. Yəni o əməl eləməklə özünü artıq o bir sənənin üstün sahib. Elə bil ki, gələn mülahiyyət meclisində, mən filan kəsindən anlamadım, mən ehtiyat eləm. Yəni, sənin nə boyun, nə buxun, nə ilmin, nə ədəbin, yəni sən özün, yəni ehtiyat elə nə deməkdir? Yəni, sən özü minlərlə insanlardan üstün görürsən, yəni onlar əməllərini puç eləyirlər, sən isə öz əməli hamından üstün görürsən. O artıq insan özü özündən ucub yaranır, nəfə özündən razılıq yaranır və o insan da artıq başlayır, özü eləmədiyi digər insan əməl eləməyinə yanaşı insanları özündən aşağı görür. Və Peyğəmbərə məşhur bir hədis var ki, kim desə ki, insanlar həlak olub, o insanların ən birinci həlak olan o insan özüdür. Mən qal əhləkə nəz və hu həlikum. Kimsə insanlar həlak olub və o insanların ən birinci həlak olandır. Bax, ən birinci bədbəxtçi də onda yaranır. Və ən birinci zəlalət, rəzalət onda yaranır. Və baxın, görün, bu üçün də dəvətin axını getməklə hacbala parçaladı, Ondan qabaq tələbəli öz arasında ixtilaf parçalandı, sonra hacıvala parçaladı, sonra və camatı neyirlər? Parçalaya yedirlər. Gündə bir dənə fikir, 15 nəfərdir, bir dənə fikir 5-i getdi ora. Yenə çalsan 15, sən əziyyət çəkirsən. Cahilləri küncdən, bucaqdan, yerin dibindən, oradan, buradan, zibillidən tapıb təmizləsən, qaşını, gözünü qoysan ortaya, bu gəlir. Bunlar hamısı müşrikdirlər. Müşrikə, müsəlman, gəl bir tərəfə. Qara dəvət edir ki, bu boyda insanlığa niyə gəlib dəvət eləmirsən? Çünki o dəvət hər adamın işi deyil. O dəvət böyük güc, elm, səbir, hər şey özündə əhatə edir. O heç biri yoxdur onlarda. Əgər onlarda o istedad varsa, qoy nə qədər inə Azərbaycan yüzlərlə, minlərlə kəndi var ki, ora haqqı çatmayıb. Niyə gəlib dəvət eləmirlər? Niyə məskedib ibadət eləyən toplumların sizə bu fitnələrin yayırlar? Məgər haqq çatan ucqar kəndlər yoxdur? Qoy geçsin bir ay, iki ay. Buradan dünyanın oyur başından gedib, camaddan pul toparlayıb gedib oradan, nə bilim, diskə qulaşıb insanlara fitnə yaymaqdansa, mən onun tələbəsiyəm, bunun da mən oya, mən buyam deməkdənsə, o boyda pulu toplayan, get bir dənə kəndlərin birində haqq olmayan yerdə. Yəni, insanlar şirkinizlə batıb, get bir dənə balaca ev daxma götür, sən buradan yağda ilə geysən, Misrə geysən, nə bilim, Şveçariya geysən, ora geysən, bura geysən, get kəndlərin birinə qardaş, bu qədər pul toparlayırsan. Pendirdən, çörəkdən ye, qarı otur insanları dəvət ilə, gör nətərdir, xoşuva gəliyorsa gəlmir. Bax, dəvət odur. Dəvət hazır insanların içində gelib, şübhə atıb, insanları parçalamaq ki, onlar elə bir təsəvvürlə, sən dülgərsən, gedirsən meşiyə, baxırsan meşiyə, əyri, yürə ağaclar, hansı saftı, hansı çürüydü, hansı avad rəndəyi, hansı vaxtın gedir buna. Ağacları seçirsən, sonra bir iki var adam götürürsən, gedirsən bir dəfə ağacların qolubu da anqırırsan. İkinci dəfə geysən, baş tərəfini canı düzəlsən, sonra bir iki nəfər də aparsan, dibindən kəssən, ağacı yıxırsan, sonra bir dənə iki kamaz gətirsən, həmən ağacları yüklüb gətirsən, sonra gətirsən həyətvə, onları qoysan, parilkaya qurudursan, sonra onların qabıqlarını yorursan, sonra bir müddət hamısı işdir, sonra onların qıraqların, düğünlərin təmizləyirsən, sonra onları metrə-metrə bölürsən, 2 metrə, 3 metrə, sonra onları mişarlayırsan, sonra qıraqların rəndəliyirsən, sonra onlardan fiqurlu azadda yığırsan, ki, aparıb sabah bazarda satacam, axşam gəlirsən, onu oğurub aparıblar. Kimlər? Gecə oğurları. Bax, dəvət var bu cür parçalanıb. Niyə görə? Əgər duxun çatır, qardaş, sən də 15 il namaz qılırdın, 15 ildə sənin əlindən dəvəti alan var idi, yəni kimsə kimə demir, qardaş, sən dəvət, amma məndə tələbə dəvət edir. Belə qayda var idi, yox idi. Və indi niyə hamısı ittiham olunur? Və məndə dəvəti pis elədi, tələblər pis elədi. Əlhəmdüllə, Allah bərəkət verdi. Bir, az bir müddətə 100 minlərdən çox adam dəvət olub. 100 minlərdən az pis dəvət deyil o, qardaş. Allah sonra sənin qəlbə tövfiq aldı, dəvət deyil o. Haqqı çatsana dəvət deyil o, qardaş. Halbuki siz gecələrlə, həmən o insanlar, Allah ilə gecə saat neçələrdə, yəni zəng eləyiniz, o nə təhərdir, bu nə təhərdir, o nə təhərdir, mən bu eləməm, nə eləməliyəm və dəvət deyildi o. Əlbəttə ki, dəvət idi. Ancaq hər bir dəvətin özünün qalxma mərhələsi var, addım mərhələləri var. Yəni elə məsələlər var, onu insanlara deyərsən, sən bugün deyirsən ki, yox bu məsələləri gizlədiblər, gələk bizə deyərdilər, səndə baş yoxdur, nə ara deyəksənə? Baş yoxdur, onu qəbul eləsin. Elm tələb eləmək, Türkiyəyə gedib, onun boyan gedib fətvə öyrənmək deyil. Elm usullarla, qaydalarla olur. Elmdən aşağısı, bax bu tasvı gələb 1-2-3 saat yerə qoyasan. Qoya bilirsən sən, 2 dən döşək axtarsan, kreslu axtarsan, yox yoruldum, gedimdən kofi içim. Elm o deyil. Elm nədir, qarşı insan arxasını qoymalıdır, əziyyət çəkməlidir, gecəsini yarımçıq eləməlidir, az yatmalıdır, az yeməlidir, az gəzməlidir, ehtiyac olarsa illərlə evlənməməlidir, ehtiyac olsa uşaqlarını illərlə görməməlidir, bəli ehtiyac olsa eləm, tələb elm odur. Amma yox, getdim ondan bir dənə fətva, bundan bir dənə fətva, ondan eşitdim, buna dedim, bundan onu eşitdim, baxıda gördüm, hər şey qarşıb, yox mən səhv eləmişəm, tövbə eləm, neyindəm, alim qatışdım, tələb elm o deyil. Həlbəttə ki, sənə o vaxtı deyilsə, sənin indi də başın yoxdur sənə o deyiləsi. Yəni, ilm deyiləndə təhsil bilən namazın təhkin kafir olmasıdır. Şəriətdə yüzlərlə, minlərlə misal var. Kesinlikle qardaşın biri deyir, yox, mən namazın təhkindir, küfür görəm. Deyim, yaxşı, ixtilafda oraya götürsən, deyirəm, bəs naskidə hansı rəydəsən? Elə bilmə onu istəyəcə eləm. Dünizə mənə elə səndir, vallahi elə salmıram. Dünizə nasqın hansı rəyə götürsən? Dedim, görsən, sən elə bilmirsən ki, nasqıya məhz çəkilməkdə ixtilaf var. Mən də deyirəm, hansı rəyəsən, götürürsən, götürmürsən. Hamısı fəsad, qardaş. İbn Hüseyin Şeyh Hüseymin Rəhməlla, İbn Baz Rəhməlla, Çaşər fətvaları var. Əgər bir yerdə insanlar, elm tələbləri, namazın təhdini, küfür görmürsə, insanlar da ona tabi olmalıdır. Səbəb nədir? Səbəb fitnənin, fəsadın artılması deməkdir. Bu fikri məsələdir. Bugün burada insanlar, vəziyyət bu yerdədir, bu məsələdir. Sabahsın ola bilər, bizim də İslam dövləti olar, İslam qayda qanunları olur, bəlkə hakim deyə qarşı biz də oraya götürürük. Duxu çatır, bir dənə tələb oraya götürməsin. Ola bilər, elə ola bilməz. Bəli, hakim nədir, odur. Bugün Saud dövlətində, qardaş, Abdüləziz Əli Şeyx, yəni Saud dövləti müftisi namazın tərkini kafir görmür. Heç onun səsi çıxır. Daha doğrusu, onun səsini burada çıxardan var. Saudiyyə də o səs çıxmır. Niyə görə? Çünki dövlət oraya götürüb. O dövlətdə oraya müxalif demək murciəli sayılır. Amma burada götürəcək namazı qılmayan kafirdir. Neçə namaz? Neçə sutka? Neçə dəfə? Kimlər? Nələr? Bu insanlar ədəbabadan 70 ildən bu yana bunlar İslamdan ancaq molla görüblər. Və indi də sənə mənə baxanda molla gözü ilə baxır. Yəni, haqq çatıb, çatmayıb. Həlbəttə ki, haqq çatmayıb. Nədir o insanları, yəni birbaşa gələsən, küfürdə iddiam eləsən, nə bilim, filan şeydə iddiam eləsən. Bax, bunlar hamısı yerə deyirəm, bax, həmən o insanların əlini, o dəlilləri, sübutları deməkləri, halbuki onlara deməmişən öncə nə eləməlidirlər? Müşavirə eləməlidirlər, məsləhət eləməlidirlər ki, məsləhət deyil. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh, Peyğəmbər səhəm ona bildirəndə ki, bəs Allahın qullar üzərində və qulların Allah üzərində haqqını bilirsən, dedir, Allah və Rasulü bilir və Peyğəmbər səhəm bildirəndə ki, bəs belə-belə-belədir, Muaz ibn Cəbəl ya Rasulallah, insanlara bildirirmi? Peyğəmbər səhəm dedir ki, bildirmə. Bildirmə. Səbəb nədir? Fəyəttəkilu, əməllərinə arxayın olacaqlar. İndi bu gündə insanlar hələ tofir, şirk, küfür, onların tətbiqi, qaydaları insanlar bilmir. İnsanlar burada bilmirlər ki, mütləq küfürlə müəyyən küfür nədir. İnsanlar bilmir ki, cihad neçə qismi var. Fardul ayn nədir, fardul kifəyə nədir. İnsanlar bilmir ki, Allah yolunda mücahid nə deməkdir. Mən qardaşım elə yox, mən də gəyim qardaşım hayfını çalacağım. Mücahid o. Yox, filan kəs intiqam alacağım. O cihad deyil. Peyğəmbər səhəm soracaqdır, ya Rasulallah, biri öldürür, döyüşür torpağa görə, şücayətlə, qisasla, əsəb qövmünə görə, hansı Allah yolundadır? Dedi, kim döyüşür ki, ləylala kəlməsi ucu olsun, deyə cihad da odur. Bugün insanların çox onu bilmir. Bugün insanların çoxu burada küfür növlərini bilmirlər. Yəni, eyni zamanda şirk-şirkin növlərini bilmirlər, tovfid-tovfidin növlərini bilmirlər. Həmən o insana, onun bunun kitabını oxuyub, daha doğrusu qısa şeylə paylayanlara sual versən ki, onun özündən xəbərin var sənin, o kitab başlayıq sənin dediyin əksinədir. Xəbəri yoxdur. Niyə görə xəbəri yoxdur? Çünki artıq şeytan onu elə gözəlləşdirib ki, o qədər özlü parlaq haqqın içində görür ki, hətta o kitabları oxumağa da özünə ehtiyac bilmir. Bax, bütün bunlar hamısı, qardaşlar, fitnədən, fəsaddan başqa bir şey deyildir. Və eyni zamanda yenə qayıdır kəmən, yəni müşavirə məsələsinə ki, məhz onların da müşavirə eləməməsi, məsləhət eləməmələri, bax, bugünkü gündə böyük bir fitnəyə qapı açıb, həqiqi mənada get-gedə demək olar ki, camat parçalanır. Yəni, üzdə yalandan gülməklə, yəni topu-topu deyilməklə, həqiqi mənada qəlblərə artıq, necə deyərlər, kinləri paylaşdırıblar. Və bu da Allah subhanahu taala o fitnələrdən bizi qorusun. Allah subhanahu taala o qardaşlar ki, yəni özləri bilmədən bu fitnəni yaylar. Allah subhanahu taala onlara haqqı hakim göstərsin. Allah subhanahu taala onlara basirət versin. Allah subhanahu taala onlara həqiqi dəvətçi ilhamı versin. Dəvətçi baxışı, dəvətçi nəzəri versin ki, bu onlar insanlara belə məzlum gözündə, yəni haqqa çatdırılmağa ehtiyacı olanlar gözündə baxsın ki, sonunda bəlkə də onlar həqiqi dəvətçilərdən olar, bəlkə də məfsədə məsləhəni dərk eləyirlər. Və Allah Subhanahu hər birimizə, yəni haqqı hakim göstərsin, ona ehtibar bizə nəsib eləsin. Və Allah Subhanahu bizə batılı kim göstərsin və ondan qorumaq bizə nəsib eləsin. Və Allah Subhanahu bizim ümmətimizə hidayət eləsin, ümmətimizi düz yola yönəltsin və bu yolda yəni qarşıda dayanan maneələri Allah Subhanahu taala öz hikməti ilə, yəni onları aramızdan götürsün. Allah Subhanahu taala bütün dəvətin qarşısında dayanan, yəni pis insanlar hansılar ki, bu dəvətə inadkarlıq edirlər. Bu yolu qəbul eləmə inadkarlığı Allah Subhanahu taala, yəni istədiyinə hidayət versin. İstəmədiyinə Allah Subhanahu taala öz hikməti ilə aramızdan götürsün. Və Allah sizə eşi faydalar diləsin və düzün Allah filə və sallə Muhammedun və aləhi və səhbi əcməin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.